كن لا ربي أسبي ياس كنين إن غمكو كنين كن مالن ياتيكو يا تنبقنا تسيرامن لا ترولامي يدينا بدان bagaimeku walaukan la terulihi adina padan bagaimeku dalankan berina pedah rasa jarangku enggomeku ikutkan Engomeku sasapkan Ia si jadi guna rienda La bagi siku harapkan La termurahi nandi karongku Endam perpadanan La tutang isi Si kerina mas sayang lanai bo mantang kelen uga kubahan lande karongku bage ne ku tahanken uga kubahan.